myślami po pustych pokojach i staram się zasnąć, wydostać na powierzchnię. Myślę, że mogłem zrobić znacznie więcej. Autopromocja. Wielki finał Narodzin Królestwa. Polska leży na szlaku między Zachodem a Wschodem. Ciągle mówimy o tym, że należy wykorzystać nasze położenie, a on widział to 1000 lat temu. Chrobry Terezińska Chromry. Z okazji ostatniego odcinka tego serialu historycznego w audycji Tu Myśliwiecka 357 rozmowa z Elżbietą Terezińską o tym, co było i o tym, co będzie. Skąd jej miłość do polskich królów i o którym napisze teraz? Dla siebie, dla swojego kraju. Dziś od 13 do 15. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. No i mamy poniedziałek, 14 dzień lipca, 4 minuty po czwartej, czas powiedzieć sobie dzień dobry. No to mówimy, Beata Wolska, Radek Nałęcz, jesteśmy z Państwem do godziny 6 w ramach audycji Coś mi świta w trójce. The Rolling Stones za nami, przed nami Kumka Olik, no i piosenka na czasie. Gramy w banały, filmy dla gówniarzy, Robertina, stacja. the suburbs that you wanted. Good Neighbors, Suburbs, to jest piosenka dnia w Trójce. Dziś wiele razy jeszcze to nagranie usłyszymy. 11 minut po czwartej, niebawem kalendarium muzyczne, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zachęcamy do tego, żeby spojrzeć w niebo, zwłaszcza, że z niebem sporo historii jest związanych. Również powrót drugiego polskiego astronauty, który ma rozpocząć się właśnie dzisiaj. Także trzymam kciuki oczywiście za bezpieczny powrót do domu, śledząc przy okazji mapę gwiazd i Sorry Boys. Ciebie,

Bastille, Pompeii, 18 minut po czwartej, kalendarium muzyczne już gotowe i myślę, że będzie zaskoczenie z tego względu, że no najprawdopodobniej nie wszyscy tę wersję tego oryginalnego przeboju słyszeli. Forever Young to jest ten oryginał, a za chwilę po czesku, z tego względu, że Karel Gott, dziś świętujemy kolejną rocznicę urodzin tego czeskiego piosenkarza, jednego z najbardziej znanych Czechów. 14 lipca w 1939 roku Karel Gott przyszedł na świat, wydał pierwsze dźwięki i tak już zostało. Przez wiele lat był właśnie tym najbardziej znanym czeskim piosenkarzem, artystą. Klasyfikowany był jako tenor, 41 razy zdobył nagrodę Złotego Czeskiego Słowika. No i poruszał się bardzo dobrze, właściwie wszechstronnie w tych gatunkach, tak, zarówno takich poważnych, tak to nazwijmy, operowych, ale też i jazz, i pop, i rock, i również world music, także szlagiery, pop rock, country, muzyka klasyczna. To wszystko mieściło się w twórczości właśnie osoby, która za chwilę zaśpiewa, a właściwie już teraz. Čas dál si běží svůj maraton, někdy se cítím starší nežli on, kolik už let se jenom věčně ptám a stále vím tak málo. A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk před školním zábradlím, co tehdy snil o prvním líbání a o svých prvních čínách. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl, zpíval i žil plně a ze všech sil, snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad, sepřít se jednou provždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Zkouším to dát, být stále mlad, i přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Jak život šel, prošel jsem spoustu cest, už umím zodpovědět, kde jaký test. A vím, že život není jen černá a bílá, žije v mnoha barvách. Co ale jen já jich ještě nevychutnal, co všechno si slíbil a pak nevykonal. Co mám ještě snů a proto žem se dá za nesplněnou to. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad, sepřít se jednou proždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, být stále mlad, i přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Se jednou prošli kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále rád, zkouším to dál, být stále rád, i přes ty známky času ve své tváři, být stále. Karel Gott, Byt stale mlad, czyli Forever Young. 22 minuty po godzinie czwartej. Ciekawe doświadczenie muzyczne już za nami, Ultravox to kolejne. 14 lipca w 1952 roku urodził się Chris Cross, czyli Christopher Thomas Allen, basista formacji Ultravox w latach 1974-87 i 2008-2013. Zmarł 25 marca w 2024 roku w wieku 71 lat. Dancing with Tears in My Eyes już teraz w Trójce. I od razu dużo wspomnień. Dancing with Tears in My Eyes to już za nami, a przed nami kolejna data. 14 lipca w 1966 roku przyszła na świat Ellen Lorraine Reid, czyli wokalistka, pianistka i akordeonistka w zespole Crash Test Dummies. A jeżeli jesteśmy przy tej formacji, to oczywiście jedna z tych najbardziej znanych piosenek zespołu. Got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they

rano, up. No i płacić z mlekiem, dla mnie to takie proste. Zakładam maskę czasami, no i udaję przed wami, że dorosłem. Składam jak origami moje marzenia. Czasami idzie gorzej, czasem lepiej. Up, znowu lecę. Zazwyczaj o tej porze z rąkami pod sklepem. Rano, up, no i płatki z mlekiem. Normalnie o tej porze, tak, skojarzenia z jeszcze inną rapową kapelą, czyli z Kalibrem. Dziękujemy bardzo, to kalendarium muzyczne w ramach Coś Mi Świta. Jutro po godzinie 4 kolejne, a teraz Pink Floyd w Trójce. Trzeba to.

to finally tell you how I've been feeling all along. I said, I'll bust a move and remember how it was back then.